ऐसे आमाल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए, वो क्या आमाल है जिन आमाल के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मखलूक नाजिल होती है, उतरती है, आती है, गवाह बनती है, देखती है, लिखती है और रब्बुल इज़्ज़त को जाकर रिपोर्ट पेश कर देती है कि तेरे बंदों को फला फला हमने पाया। हालांकि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला मुकम्मल तौर से जानता है कि उनके बंदे क्या करते हैं और कब करते हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि इन्हें हम पर गवाह बना दिया है, ये आकर अल्लाह को रिपोर्ट देते हैं। तो आइए चंद आमाल, मैं यकीनन आज पूरे वो आमाल नहीं रख सकूँगा जिन आमाल के वजह से या बदौलत फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनमें से कुछ आमाल ज़रूर रखूँगा। और जो आमाल मैंने ख़ास ख़ास चुने हैं, ये वो आमाल है जो करने में कोई बहुत मुहाल नहीं है, मतलब बहुत ख़तरनाक वाले आमाल नहीं रख रहा हूँ कि फरिश्ते फलां के लिए आ जाएंगे। ये वो आमाल है, बहुत छोटे हैं, छोटे से मुराद हमारी मशक्क़त के एतबार से, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े इसलिए तो फरिश्ते उतर रहे हैं, लेकिन हमारी मशक्क़त और तकलीफ़ के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह के बाद बहुत दर्जा रखते हैं। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कम मशक्क़त वाले आमाल पर भी फरिश्तों को नाजिल कर देता है। तो मैंने चुन चुन के चंद आमाल आपके सामने रखूँगा, लेकिन यकीनन ये पूरे आमाल नहीं है, उन आमालों में से कुछ आमाल हैं जिन अमल के करने से या जिन अमलों के और नेक अमल के करने से फरिश्ते उतरते हैं, गवाह बनते हैं, देखते हैं, जो कि बरकत का, रहमत का, अल्लाह की रज़ा का और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिफारिश का ज़रिया भी बनेंगे रोज़े क़यामत। ठीक है, बरकत आएंगी, रहमत आएंगी, सिफारिश करेंगे। ठीक है, तो बहरियाल आइए वो चंद अमल हम देखते हैं। सबसे पहला अमल, जिस अमल के करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, वो अमल क्या है? ठीक, तो सबसे पहला अमल ये है जिसके करने से इंशाअल्लाह इस फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो है कि बावजू सोने से फरिश्ते नाजिल होते हैं। सोने को इंसान जा रहा है, कैसे सोना है? वजू के साथ सोना है, बहुत मशक्क़त का काम नहीं, सिवाय किसी के पास अगर पानी ना हो तो। ठीक, वरना कोई मशक्क़त का काम नहीं, इंसान ने वजू किया। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हीटर के साथ साथ कूलर भी होते हैं हमाम के अंदर, की ठंडा पानी भी हो अगर गर्मी ज़्यादा हो तो, और गर्म पानी भी हो अगर सर्दी ज़्यादा हो तो मशक्क़त कम होती है, लेकिन हो सकता है कभी मशक्क़त हो या पानी ना मिले। तो इंसान अगर वजू करके सोता है और अगर इस हदीस के अमल के मुताबिक के उससे तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है नेकी का और बरकत का बायस बनते हैं, चूँकि फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं आते। बात याद रख लीजिए, ये बात भी बहरहाल याद रख लीजिए, फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं उतरते हैं, जिनसे रब राज़ी होता है, आयत हम देख चुके, जिनसे रब राज़ी होता है उन्हीं के लिए उतरते हैं। तो लिहाजा बावजू होकर जो शख्स होता है फरिश्ते उसके लिए उतरते हैं और नाजिल होते हैं। सही अल जामे की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, इन जिस्मों को पाक करो, इन जिस्मों को पाक करो, साफ करो, धो, इसका माना है पाक करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। अगर जिस्मों को पाक करोगे तो अल्लाह पाकीज़गी आमाल के अतबार से, सोच और विचार के अतबार से भी इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो इस्लाम में पाकीज़गी बड़ी अहम चीज़ है, और जब मैं पाकीज़गी की बात कर रहा हूँ तो अपने घर के हद तक की पाकीज़गी की बात नहीं हो रही है, पाकीज़गी अपने जिस्म की, पाकीज़गी जहाँ हम रहते हैं उसकी, पाकीज़गी हमारे मोहल्लों की, पाकीज़गी जो हमारे शहरों की, और पाकीज़गी हमारे मुल्कों की, ज़ाहिर होना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है और ये एक पाकबाज कौम है, इसलिए कि उनका दीन उन्हें हर चीज़ में साफ़ सुथराई का हुक्म देता है, और इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है। मैं आपको क्या बताऊँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए जाते तो आप हाथ को धोया करते, हाथ को धोया करते, मतलब खाने से पहले हाथ धोना ये इतना अहम अमल है। ये मैं इसलिए आपको रख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर यूनिसेफ की तरफ से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज हु के तरफ से एक दिन दुनिया भर में मनाया जाता है हैंड वॉशिंग डे, ताकि लोग आदि हाथ धो चुके, अक्सर लोग बगैर हाथ धो के खाना खाते हैं, और अक्सर बीमारियों की वजह साइंसी एतबार से बगैर हाथ धो के खाना खाना है। तो एक दिन है पूरा साल में मनाया जाता है, सिर्फ हाथ धोना सिखाया जाता है उस दिन। हमारे दीन ने तो सिखा दिया कि हमारे रबी तो 5 वक्त वज़ू के अलावा, गुस्ल के अलावा खाने से पहले हाथ धोते, और सफाई पाकीज़गी का तो ये मामला है। तो इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता करे। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात बसर करता है। जो इंसान वजू के साथ, तहारत के साथ सोए, तो उसके लिए एक फरिश्ता रात भर उसके साथ बसर करता है। जब भी वो शख्स रात की किसी वक्त करवट लेता है, इधर से उधर या इधर से उधर होता है, तो फरिश्ता कहता है, अल्लाह अपने बंदे को इसको माफ़ फरमा दे, यकीनन ये वजू करके सोया था। सुभान अल्लाह, वजू करके सोया, रात में करवट ले रहा है, आराम उसको मिल रहा है, एक फरिश्ता तैनात है, रात भर देख रहा है, जब भी उसने करवट बदली वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह इसकी मगफरत कर दे, इसके बख्श दे, वजह ये वजू करके सोया था, तेरा पाकीजा बंदा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ वजू करके। और ये वजू करके सोना याद रखिए उस हालत में भी है कि अगर आपको गुस्ल ना भी हो तो, इसलिए कि वजू एक मुस्तकिल इबादत है, गुस्ल होना नहीं होना एक दूसरी चीज है, हालांकि गुस्ल अगर ना हो तो वजू से आप इबादत नहीं कर सकते, लेकिन वजू खुद इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते, जुनूबी होते, लेकिन आप जब अपने बीवियों से मिलते तो सोने से पहले आपने फरमाया अगर गुस्ल ना कर सके तो वजू कर लिया करो, इसलिए कि जुनूबी मतलब जो आदमी जनाबत की हालत में होता है, बीवी से हम बिस्तरी किया हुआ होता है, फरिश्ते उससे दूर भागते हैं लेकिन वजू करने से नजदीक आ जाते हैं, तो वजू करके आप सोते हैं, वजू मुस्तकिल इबादत है। तो वजू का मामूल रखिए, वजू से सोया कीजिए, गुस्ल हो ना हो, औरतें नापाकी कर लेकिन वजू करके सोए, हदीस में वजू करने वाले की फजीलत है। इंसान जनाबत की हालत में वजू करके सोए, इसलिए कि वजू करने वाले की करवट करवट पर फरिश्ता खड़ा है, इंतजार कर रहा है, करवट ली वो दुआ कर रहा है, फ़ायदा तो हमारा हम नींद ले रहे हैं और एक फरिश्ता हमारे लिए मगफरत की दुआ कर रहा है। तो ये मखलूक अल्लाह की बड़ी पाकीज़ा मखलूक है, अगर ये दुआ करते हैं तो ये अमल कोई मामूली अल्लाह के नज़दीक नहीं है, बड़ा है ममल है। वजू का आदत बना लीजिए, दिन हो रात हो, वजू टूटे कि दूसरा वजू कर लेना, वजू टूटे कि दूसरा वजू एक आदत बना लीजिए, ताकि इंशाल्लाह जिस मौत भी आया तो वजू की हालत में इंसान चले जाए दुनिया से। तो बड़ी अहम चीज़ें याद रखिए, तो वजू का मामला रखिए। और उन लोगों के लिए इसमें बहुत बदबख्ती की अलामत है जो तहारत से दिन में भी रहते तो रात में क्या वजू करके सोएंगे, बदबख्ती है ना, जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते थोड़ी आएंगे, शयातीन साथ रहेंगे इनके, तो है ना। तो बहरहाल कितनी बड़ी फजीलत वजू की आती है। दूसरा वो काम जिसके करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, दुआएं करते हैं, और जाहिर से फरिश्तों का उतरना ये बहुत सारे मानों में लिया जा सकता है। दुआ करते हैं, मगफरत की दुआ करते हैं, रहमत की दुआ करते हैं, बरकतें लाते हैं, नुसरत और मदद करते हैं, ठीक है, बहुत सारे माने हो सकते हैं इसके, उनके उतरने के कई चीज़ें ये कर सकते हैं अगर ये उतरते हैं तो। तो यहाँ दूसरी चीज़ जिस चीज़ के करने से हदीस में आता है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस चीज़ में से एक चीज़ है अहले ज़िक्र की मजालिस, ऐसे लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उन मजालिस को भी फरिश्ते घेर लेते हैं, मतलब उनके लिए नाजिल होते उतरते हैं, ना सिर्फ उतरते हैं बल्कि घेर लेते हैं। आइए थोड़ा सा हदीस को जो कि बुखारी की रिवायत है, मैं हदीस के पूरे अल्फाज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि क्या फ़ायदे अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस के, और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी ऐसी मजलिसों पर जो अल्लाह के जिक्र से शुरू और ख़त्म नहीं होती है। तो आइए सुनिए, बुखारी की रिवायत आपसे फरमाते हैं अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र करने वाली मजलिसों को, मजलिस मतलब कुछ लोग बैठे अल्लाह के जिक्र से हर बार मुराद नहीं क्या बैठ के सुभानअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते रहे, बल्कि इसका माना ये जहाँ भी अल्लाह का जिक्र होता है बात होती है, तो आप फरमाते हैं जिक्र वालों को तलाश करते हुए जो है रास्तों में घूमते फिरते रहते हैं। जब वो किसी ऐसी जमात को ऐसी मजलिस को पाते हैं जो अल्लाह का जिक्र में मसरूफ होती है, तो वो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं आ जाओ जो काम के लिए आए थे यहाँ हो रहा है वो, मतलब फरिश्ते अपनी पेट्रोलिंग पे निकले हुए घूम रहे हैं तलाश कर रहे हैं लोगों को, जैसे उनको अपने टारगेट ऑडियंस मिल गया फौरन कहा चलो सब आ जाओ इधर एक काम हो रहा है जिसके लिए हम घूम रहे थे, पुकारते और कहते हैं कि इधर आओ यहाँ तुम्हारी हाजत जो चीज़ के लिए निकले हैं तलब की चीज़ें वो यहाँ है। वो अहले मजलिस को आसमानी दुनिया तक अपने परों से ढाप लेते हैं और इतने जमा होते हैं चूँकि उनको पर होते हैं और एक पर एक तह बताए पहले आसमान तक चली जाती उनकी जो है तादाद, इतना घेरते हैं उस मजलिस को कि यहाँ जहाँ जिक्र हो रहा है वहाँ से लेकर फर्स्ट स्काई तक पहले आसमान तक बोले मजलिस को अपने परों से ढाक लेते हैं। जब वहाँ से फारिग होकर जो है अल्लाह के पास जाते, मजलिस ख़त्म हो गई वो अल्लाह के पास चले गए अपना काम करके, चूंकि उनका काम यही होता सिर्फ जिक्र वालों की मजलिसों को नोट करे और चले जाए, तो वो जो है इनका रब इनसे पूछता है हालांकि उसको सब पता होता है, अल्लाह फिर भी उनसे सवाल करता है हालांकि अल्लाह को हाजत नहीं उसे पता है कि क्या हुआ था, सवाल करता है और जो है वो पूछता है, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे क्या कह रहे थे वो, तो फरिश्ते जवाब देते हैं वो तेरी तस्बीह तकबीर तहमीद और तमजीद बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी पाकीज़गी बड़ाई बयान कर रहे थे वो लोग। फिर अल्लाह ताला इनसे पूछता है क्या इन्होंने मुझे देखा है, क्या वो लोग जो मेरे बारे में इतना कुछ कर रहे थे क्या मुझे देखा है। फरिश्ते कहते अल्लाह की कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा, अल्लाह तेरी कसम तुझे देखा नहीं उन्होंने लेकिन फिर भी करते हैं देखा है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो मुझे देख ले तो इनका क्या हाल होगा, फिर जब बगैर देखे वो ये सब कर रहे थे अपनी मजलिसों में, तो है फरिश्तों अगर मुझे देख ले तो क्या होगा। तो फरिश्ते जवाब देते हैं फरमाते हैं फरिश्ते अर्ज करते हैं अगर वो तुझे देख ले तो तेरी इससे भी ज़्यादा इबादत करने लगेंगे, अगर देख ले, जब नहीं देखा तो इतनी कर रहे थे, अल्लाह अगर देख ले तो बहुत करेंगे। आगे ये होता है, इससे भी ज़्यादा तेरी बुजुर्गी जो है और इसकी जो बड़ाई बयान करेंगे, पाकिजगी बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला सवाल करता है, वो क्या मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, उनका सवाल क्या था जो चीज़ मांग रहे थे। फरिश्ते फरमाते जवाब देते हैं, वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। इंसान जाहिर सी बात है दुनिया में कोई भी अमल क्यों करता है, जन्नत का मुतलाशी तलबगार होता है, तो वो तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है और कहता है, क्या इन्होंने मेरी जन्नत देखी है जो मांग रहे थे मुझसे। तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तेरी कसम उन्होंने जन्नत देखी नहीं अभी। अल्लाह फरमाते हैं, अगर देख ले तो वो कहते हैं, अगर वो जन्नत देख ले तो क्या ही हाल होगा उनका फिर, मतलब और बढ़ चढ़ के करेंगे। अगर एक इंसान को ये कहा जाए कि ये मिलेगा, दसवीं पास हो जाओ तो गाड़ी दिलाएंगे, गाड़ी आई नहीं हाथ में अभी, तो खुशी की लहर दौड़ उठती। तो अल्लाह पूछता है, क्या जन्नत देखी है क्या उन्होंने। तो वो फरिश्ते कहते, अल्लाह तेरी कसम जन्नत नहीं देखी। तो अल्लाह पूछता है, अगर देख ले तो क्या हाल होगा उन लोगों का। तो वो जो है, इसे अगर देख ले तो इसके लिए इनकी हिर्स तलब और शदीद हो जाएंगे। अल्लाह अगर तू दिखा दे तो बहुत शिद्दत से वो अमाल करेंगे जिस अमाल की वजह से तू जन्नत देता है, बहुत शदीद तलब उनकी बढ़ जाएंगी और इसमें इनकी रगबत और ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह ताला पूछता है, वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, चलो मांग तो जन्नत रहते लेकिन किस चीज़ से मेरी पनाह चाहते थे। तो फरिश्ते कहते हैं, अर्ज करते हैं, वो जहन्नुम की आँख से तेरी पनाह मांग रहे थे अल्लाह। तो अल्लाह ताला सवाल करता, क्या इन्होंने जहन्नुम को देखा है। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, तेरी कसम है अल्लाह, इन्होंने जहन्नुम को अभी देखा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता, अगर देख ले तो क्या हाल होगा। तो फरिश्ते कहते हैं, अगर देख ले तो इससे कई ज्यादा और भागेंगे और दौड़ेंगे और अमल करेंगे। मतलब जन्नत भी देखेंगे तो भागेंगे, जहन्नुम भी देखेंगे तो नेकी की तरफ भागेंगे, गुनाहों को मतलब छोड़ देंगे, दौड़ेंगे। फरमाया, अल्लाह ताला भी फरमाता है, बस मैं तुम्हें इस बात का गवाह विटनेस बनाता हूं। अब तुमने ये सब कह दिया, रिपोर्ट दे दी, तो बस मैं अब तुम्हें इस बात का गवाह बनाता हूं कि मैंने इन तमाम को जो इस मजलिस में बैठे हैं बख्श दिया, मगफिरत कर दी। तापसम फरमाते हैं, जो फरिश्तों का अल्लाह ये कहता है, उस मजलिस में से, फरिश्तों की मजलिस में, ग्रुप में से एक कहता है, एक फरिश्ता सवाल करता है, अल्लाह आप सबको बख्श दे रहे, तो सबको माफ कर दे रहा है मजलिस में, हालांकि उस मजलिस में कुछ ऐसे बंदे थे जो ऐसा जा रहे थे, जाते जाते दो मिनट आकर बैठ गए, मतलब थोड़ी देर आकर बैठ गए, उनका उनकी नीयत भी नहीं थी, उनका कोई इंटेंट नीयत भी नहीं थी कि इस मजलिस में खास आए, इसके लिए सफर करे, बस ऐसे गुजर रहे थे, किसी ने देखा मजलिस चल रही है, आए मजलिस में बैठे, कुछ बातें मजलिस में सुन ली, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देता है उस फरिश्ते को जो सवाल करता है, एक तो नीयत से नहीं आया था, बस यूं ही बैठकर चला गया, और तूने तो सबको माफ कर दिया सारी मजलिस में। तो अल्लाह ताला जवाब देता है और फरमाता है, ये अल्लाह को याद करने वाले हम नशीन हैं कि इनके साथ बैठने वाले भी महरूम नहीं रहते हैं। अल्लाह की मजलिस, उसका जिक्र, उसकी बात इतनी अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, उनमें खाली चलते हुए बगैर नीयत के बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता है। इसलिए उलमा लिखते हैं, अच्छे लोगों की सोहबत बड़ी अहम चीज़ है। यहाँ अच्छे और नेक लोग जमा थे, जिसमें एक इंसान यूं ही चलते चलते आकर बैठ गया तो अपनी मगफिरत करवा कर निकल गया वहां से। नेक लोगों की सोहबत मामूली चीज़ नहीं है, हमें चाहिए कि हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, इसलिए कि सोहबत बहुत असरअंदाज चीज़ होती है। बहरहाल, तो अल्लाह के जिक्र करने वाली मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते, नाजिल होते। तीसरी चीज, कुरान पढ़ते वक्त जो है सकीनत लेकर फरिश्ते उतरते हैं। तीसरा काम जिसे करने से फरिश्ते उतरते हैं वो क्या है, कुरान का जो है, कुरान की तिलावत। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, एक शख्स सूरह कहफ पढ़ रहा था और इसके यहाँ जो है दो लंबी रस्सियों से उसने अपना घोड़ा बांध रखा था। सो इस पर एक बदली आने लगी, वो जब सूरह कहफ पढ़ने लगा तो एक बदली बादल आने लगे और वो घूमने लगी, मतलब वो बादल जो है घूमने लगे, वो बदली जो थी घूमने लगी और करीब आने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे वैसे करीब आ रही थी। इसका घोड़ा इसको देखकर बिदकने लगा, डरने लगा कि क्या हो रहा है। फिर जब सुबह हुई तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जिक्र किया, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ, तो आपने फरमाया, ये जो है तस्कीन है जो कुरान की बरकत से उतर रही थी, और एक रिवायत में वो फरिश्ते थे जो सकीनत को लेकर तुझ पर उतर रहे थे। तो कुरान की तिलावत और बिलखुसूस सूरह कहफ की तिलावत करने से सकीनत उतरती है, और सकीनत को जो लाते हैं वो होते हैं फरिश्ते। तो अगर कोई इंसान तिलावत कुरान करता है تو سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے، تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا تو تب نکلا تھا، اب کب ہوں گا، تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے پھر اس کے لیے، یہی حالت ہے۔ آخری بار کہاں وہ انتقال ہوا تھا، نہیں اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب دئی دکان منی، مطلب یاد بھی ہوتا، صدیوں سالوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے، گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا، یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف، اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے، صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں گا۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوں گا، یہ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے، مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے بہت افضل ذکر ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے۔ اس میں میں کھلے طور سے کہتا ہوں، جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں آپ سے، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب ہی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا، تم کون سی جماعت کے بل بل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں کچھ، شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گا نا، شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے، کسی گھر میں جا کے کہہ دیا جا رہا قرآن لاؤ تو بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو اللہ سیڑھی لاؤ، آپ بولتے قرآن لاؤ، بول رہے میں تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا نا وہ وہاں، تو سیڑھی لگتی اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم۔ ٹھیک ہے سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا اس کو صاف کرنا پڑتا، چونکہ صدیوں کی دھول ہے اس میں، پھر وہ نکل کے رہا تھا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہوتی ہے، ہمارے سگڑ دادا نے وہ لائے تھے طبقہ ہے، ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچہ کیوں وہ قرآن، استعمال ہو کے، چونکہ دنیا کے اور آ کے پھٹ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نہ لانا چاہیے تھا، رکھا کیوں، کہ اللہ کی کتاب گائیڈ بک جو کتاب رہنمائی دیتی ہے دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا، پڑھو پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے۔ اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیے، قرآن کو پھاڑنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے نا، دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حال دیکھیے کیسے جاتے ہیں، پڑھنے سے آپ پیچھے کا ورق پھٹ جاتا، سامنے کے چار چیز پڑ گئے، بیچ کے ورق، کیوں، اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا اس کتاب کو، یوز کر رہا ہے نا، تو دنیاوی کاغذ ہے تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی۔ اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ और इतना सादा, इतना आसान, इतना छोटा मल है आयतल कुर्सी, 10 जुमले उसमें सिर्फ, आयत तो एक ही है लेकिन जुमले 10 है उसके अंदर, 10 जुमले एक आयत, वो भी नहीं होता सोते वक्त, है ना। और वैसे भी बहुत सारे लोगों को जिक्र का मौका कहाँ मिलता, टीवी देखते देखते आंख बंद होती, टीवी चालू है, आवाजें चालू है, जब तक आवाज ही आई नहीं तो नींद भी नहीं आती, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए उसको देख देख कर, इत्मीनान खो बैठे हैं, शोर के अंदर नींद आती, हाँ तो फिर वो देखते हैं सॉरी कहाँ अल्लाह का जिक्र, और क्या है आयतुल कुर्सी पढ़ना है, पढ़ा कीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हदीस बहुत लंबी है, उतना वक्त नहीं, क्योंकि बहुत तवील हदीस है, आप सब जानते भी इस रिवायत को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जो है ज़कात के खजूरों पर मुझे तैनात किया गया था, रात में एक शख्स आया और ज़कात की खजूरें जिस जगह भर कर रखी गई थी उस कंटेनर को फाड़ कर चुराने लगा। मैंने जाकर पकड़ा और कहा कि अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा, खजूर चुरा रहे थे, ज़कात का माल चुरा रहे थे। तो कहा नहीं नहीं मेरे भी बच्चे बहुत भूखे, मैं कल नहीं आऊँगा, तुम छोड़ दो मेरे को। कहा ठीक है अब कल नहीं आना, छोड़ देते, चूंकि रहम खा कर कि यार बेचारा भूखे बच्चे भी, चलो ठीक है। सुबह उठते हैं फजर में, कहते अल्लाह के रसूल कर रहा था, एक आदमी आया था खजूर चुरा रहा था, फिर आपसे कहा क्या हुआ, तो कहा वो बोला बीवी बच्चे भूखे तो मैंने ले जाने दिया। तो कहा अबू हुरैरा आज फिर आएंगा वो, कल लगे उसने तो कहा लेकिन कि नहीं आएगा, लेकिन आज आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते अब तो मैं मुस्तैद था, चूंकि आप सबने बोल दिए थे अब आएगा तो बस श्योर श्योर आने ही वाला है, मैं खड़ा था और आया वो फिर चुरा रहा था, फिर मैंने पकड़ा कहा आज तो तू गया, अब तो ले जाऊंगा आप सबके सामने और सुबह जलील करूंगा, चोरी कर रहा था ना। तो कहा नहीं मेरे भी बच्चे भूखे थे, मैं परेशान था, अब कल नहीं आऊंगा, ये वादा रहा। कहा ठीक है चले जा, रहम खा लिया। तीसरे दिन फिर यह हुआ, दूसरे दिन आप सब के पास फजर में मिले, आप सब से फरमाया क्या हुआ रात, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा था वो आया और मैं बिल्कुल तैनात था, फिर कहाँ है, तो कहा मैंने छोड़ दिया रहम का कर, क्यों, तो बोले वो उसके भी बच्चे भूखे थे, फिर मेरे से बड़ी आह भुका करने लगा, गुजारिश है छोड़ दिया। कहा अबू हुरैरा आज फिर आएगा, कहा आज फिर तू कहाँ आ जाने वाला, तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते मैंने सोच लिया कि आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा, गया आज। तीसरे दिन फिर आया पकड़ा, कहा आज कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई गुजारिश नहीं, कोई बात नहीं चलने वाली, दो दिन से तुम आ रहे हो, तीसरे दिन आया, कहा अब नहीं, तो कहा आज छोड़ दो अब नहीं आऊंगा, मैं एक बात तुम्हें कलमा सिखा देता हूँ, अगर इस कलमे को पढ़ लो तो फरिश्ता एक आसमान से नाजिल होता है जो रात भर फजर तक तुम्हारी हिफाजत करता है और शयातीन तुमसे दूर भाग जाते हैं। कहा क्या है, तो कहा सोते वक्त जो है आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, सुबह हुई फजर की नमाज पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात हुई। कहा हो रहा तुम्हारे कैदी का क्या हो, आया था, तो कहा आज भी आया था। कहा है, तो कहा मैंने आज भी छोड़ दिया उसको। तो कहा क्यों, तो कहा उसने एक कलमा मुझे सिखा दिया जिस कलमे के बारे में उसने ये कहा कि इसको पढ़ने से रात भर एक फरिश्ता उतरता है नाजिल होकर हिफाजत करता है, मैंने छोड़ दिया। तो कहा अबू हुरैरा ये बात उसने सच कही है, और तुम जानते हो वो कौन था, तो कहा अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते, मुझे तो नहीं पता। कहा वो शैतान था, वो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन ये बात उसने सच्ची बोली है, ये बात ये सच बोला उसने, बाकी वो झूठा है, बहुत बड़ा शैतान था। तो देखिए आप, शैतान दूर हो जाता है तल कुर्सी पढ़ने से, फरिश्ता रात भर हिफाजत करता है, अब लोग परेशान हैं हिफाजत के लिए, माल की दौलत की, है ना, बहुत सारी चीज़ों की, आयतुल कुर्सी पढ़ी, बहुत सीधे और सादे उसूल दिए गए। मैं समझता हूँ फरिश्तों की सिक्योरिटी और उनका नाजिल होना, इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं आप, इनका आ जाना किसी के लिए, तैनात हो जाना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मसला ये हम लोगों का कि बात समझ में नहीं आती। अब एक एक एक एक सीन तसव्वुर कीजिए कि समझ लीजिए एक शख्स आपके सामने आ रहा है और उसके पीछे दो पुलिस वाले चलते हुए आ रहे हैं, मिलने की हिम्मत करते आप, बहुत भारी आदमी दिख रहा है, पुलिस साथ चल रही ना उसकी, उसको तो कोई आदमी लगा सकता कि वो पुलिस वाले साथ रहते उसके, सादे पुलिस वाले, अब पुलिस वाले जिनके पास बंदूकें लगी हुई हो उसका तो मुकाम बढ़ गया ना, और स्टेन गन्स हो और बढ़ गए, AK-47 लेके उसके पीछे जा रहे और बढ़ गए, पुलिस से हट करके टोपी सिर्फ बदल जाए, टोपी के बदले काला कपड़ा हो तो हर बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा है, तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी, टोपी नहीं सर पे, वो सर पे कफन बांधा हुआ आदमी उसके साथ घूम रहा, कमांडोज जो होते हैं वो कफन बांधे हुए ना, उनका उनका ये मकसद है कि अब जान भी जाए तो कोई मसला नहीं, अरे टोपी नहीं तो मतलब बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, समझ रहे ना, अंदाजा होता है, अब अंदाजा लगाइए फरिश्ता खड़ा है आपके लिए रात भर, अल्लाह ताला की एक मखलूक जिसकी ताकत हयत कैफियत तवानाई ऐसी है कि रिवायत में आता कि एक फरिश्ता जो खबर में कुरान जो नहीं पढ़ता था उसको जो सजा देने पर मुतयन रहेगा, वो एक गस लोहे का उठाएगा सलाख और उठा के दम मारेगा एक आदमी पे जिसने कुरान नहीं पढ़ा था दुनिया में, खबर में इतने जोर से वो आदमी चलाएगा और उसका सर रेजा रेजा बन के हवा में उड़ जाएगा कि तमाम मखलूक जमीन और आसमान की सिवा जिन और इंस को छोड़कर उसकी चीख को सुनेंगी। तो आपने कहा कि वो फरिश्ते के बारे में मालूम है तुमको, गस जो मारता है वो गस का वेट क्या है? साहबा ने कहा नहीं हमको नहीं पता कैसे मारता होगा वेट। तो कहा वो एक गज अगर उठाकर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर मारी जाए तो पहाड़ को पाउडर में तब्दील कर देगा वो जर्रात में, इतना वेटेड और इतना खतरनाक वो पंच होता है, ठीक है, वो पड़ेगा गज। और उस गज को पहले से लेकर आखिरी इंसान और पहले से लेकर आखिरी जिन सब भी मिल जाए तो उसको हला भी नहीं सकते जगह से, इतना हैवी गज सिर्फ एक फरिश्ता उठाता है। ताकत बता रहा हूं उनकी कितनी होती है, फरिश्ते सारे इंसान और जिल्मी मिल जाए तो वह गज को मूव नहीं कर सकते जगह से, जो वो उठा उठा कर मारेगा उसको कयामत तक। कुरान नहीं पढ़ने वाले का मैंने इसलिए कहा ना, दुनिया में बेड़ा गर्क, खबर में बेड़ा गर्क, आखिरत में बेड़ा गर्क। और बहुत सारे लोगों कुरान से बड़ी अजीब दुश्मनी पाल रखी है उन्होंने, ऐसी अजीब दुश्मनी कि कुरान पढ़ने के बदले कांटे खड़े जाते उनके आंख पे, और शैतान के बदले आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान पढ़े तो ये भाग जाता निकल के, भागना तो शैतान चाहिए ना आऊज़ु बिल्लाह, ये भाग जाता निकल के, नको कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाते बाहर। अरे भाई कुरान की ना कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाते, देखो तो कितने लोग गुमराह हो गए कुरान पढ़ के, इन्हों कैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने कैसी कर रहे हैं, अपन ने कुछ पढ़े नहीं, अल्लाह कुछ पूछने वाला नहीं अपने से, हालात ही है अपने, हम पढ़ते नहीं अल्लाह पूछेगा भी नहीं हमसे, अल्लाह रहम करें। यहाँ देखिए आयतुल कुर्सी पढ़ रहे एक फरिश्ता तैनात हिफाजत सिक्योरिटी के लिए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आइए वो अमल जिसके करने से फरिश्ते नाज़ में, एक अमल ये है कि एक बाबरकत रात होती है, उस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो रात को कहा जाता है शबे कद्र, लैलतुल कद्र, जो कि आज भी हो सकती है, 1/21 गुजर चुकी वो भी हो सकती थी और आने वाली और 3 रातें बाकी वो भी हो सकती है, 25, 27 और 29 भी हो सकती है। तो शबे कद्र में फरिश्ते उतरते हैं जिसकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब के अंदर सूरह कद्र सूरह नंबर 97 आयत जो है उस पूरे सूरह को आप पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और मुसलमानों क्या चीज़ है जो तुम्हें समझाए लैलतुल कद्र क्या है, लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर, बस तुम्हारी अकलों को इतनी बात तो जरूर समझ में आ जाएंगे और इतना काफी है तुम्हारी समझ के लिए, 1000 महीनों से अफजल ये रात है, तनज्जुलुल मलाइकति वर्रूह, और उतरते हैं उस रात फरिश्ते और जिब्राइल, याद रखिए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक नाम क्या है मालूम आपको, रूह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक नाम याद रखिए वो रूह है, याद रखिए, नहीं तो आप बोलेंगे तनज्जुलुल मलाइकति वर्रूह, और एक साहब एक बार तफसीर करने लगे, उतरते हैं उस रात फरिश्ते और बुड्ढे और बड़ों की रूहें, मलाइका अलग है ना और रूह अलग है तो फिर सही बात है ना, तो याद रखिए यहाँ रूह से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, रूहुल अमीन भी उनका एक नाम है, जिब्राइल भी उनका एक नाम है, जिब्रील भी उनका एक नाम है, ठीक है, तो रूह भी उन्हें कहा जाता है, रूहुल अमीन भी कहा जाता है, 4 नाम उनके कुरान में आते हैं, जिब्राइल, जिब्री, रूहुल अमीन और रूह। तो उतरते हैं उस रात जिब्राइल सरदार है फरिश्तों के वो और साथ में पूरे लेकर, और जो है वो रात इतने इतने इतने फरिश्ते उतरते हैं कि मुस्नद अहमद की रिवायत में आपने फरमाते उस मुबारक रात कद्र के अंदर फरिश्ते इतने नाजिल होते हैं जैसे दुनिया में कंकरियां, कंकर इतने नाजिल होते हैं। और जो उलमा लिखते हैं इसकी तफसीर में कि शबे कद्र को कद्र इसीलिए कहा जाता है इतने ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं कि कदम रखने को फरिश्तों को जगह नहीं होती। अभी इस रात को भी कैसे मनाते और क्या हाल है हमारा, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पहले तो 5 में से 1 है तो अपने लिए तो 1 ही फिक्स है पहले से, इंडियन लोगों को आकर्षित किसी ने बता दिया या अल्लाह ने वही भेज दी कि भाई तुम्हारे लिए 27, कहे को मेहनत कर रहे तुम 5-5 रातें जाग रहे, 27 को जागो और 27 को जाग के पूरी अलामतें फिट कर लेते हो रात में, ऐसा हो जाओ सब माशाल्लाह, चलो भैया 5 जागे तो फर्क महसूस होगा कि 27 क्या अलग थी, 1 ही जाग के सब कुछ फिट करके और चलो मिल गया अपने 1000 महीनों का सब जाओ और सो जाओ, 5 तलाश करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा आखिरी अशरा जाग कर इबादत करते, एतकाफ में होते और बीवियों के घर पे किसी कादिम को भेजते जाकर उठाओ कद्र हो सकती है आज, जागो इबादत करो, नहीं 5 रात कौन छुट्टी देगा भैया, मेरे को छुट्टी कहाँ मिलती, 5 रातें कैसे मैं जाऊँगा, मुश्किल है। एक दिन मुलाकात हुई, अरे भाई बहुत आपकी आंखें लाल लाल दिख रही, क्या बात है, 10 रातों से सोया नहीं मैं, क्यों क्या मसला है, घर में शादी है ना, कोई मामूली चीज़ है क्या, हल्दी मेहंदी साचक रज्जगे शादी वलीमा जुमागी क्या क्या नहीं रहता, इतना सब करना पड़ता तो रात रात भर में जाग रहा। अच्छा शबे खद्र के पांच नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि शादी का स्वभाव शायद उससे ज्यादा है वो जागने का, वो उन बिदतों और रसूमात और खुराफात करने का, इसलिए नहीं हो रहा। अरे आप बहुत जागे हुए दिख रहे, एक महीने से आप जो है सोए नहीं, जागते रहे, घर में बीमार है ना मेरे अम्मी। अरे ठीक है, उसके लिए तो मतलब बीमारी के लिए जाग सकते, रसूमात के लिए जा सकते, सफर के लिए जाग सकते, खुराफात के लिए जा सकते, पिकनिक के लिए घूमने फिरने जाना है तो जाग सकते हैं, लेकिन शबे कदर की पांच रात जरा टफ हो जाता, मुश्किल जाता। उस दिन बिजनेस डूबता हुआ नजर आता, बॉस चिढ़ता हुआ नजर आता, नौकरी जाने का डर लगता, बाकी जगह नहीं होता, बाकी जगह नहीं होता सर। तो इस रात उतरते हैं, बहुत बाबरकत रात है, मुबारक रात है। सही बुखारी करीब आसम फरमाते कहते हैं, जिस शख्स ने हालत ईमान के अंदर जो है सवाब की नियत से शब कद्र में क़याम किया, इबादत की नमाज पढ़ी, वो फिर अल्लाहु मा तकद्दमत मिन ज़म्बिक, अल्लाह पिछले गुना माफ कर देता है उसका, बहुत बाबरकत रात है। इसी तरह वो अमल जिनके करने से फरिश्ते नाज, उसमें से एक अमल ये इस्तिकामत, जम जाना अपने दीन पर, इससे भी फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फसीला सूरह नंबर 41 आयत नंबर 30 में फरमाता है, कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है, कहता है बेशक जिन लोगों ने यह कहा कि हमारा रब अल्लाह है और सुम्मस्तक़िम और उस पर जम गए इस्तिकामत हासिल करी, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका तो उनके ऊपर उतरते हैं फरिश्ते, अल्लाह तखाफ़ और कहते आकर खौफ मत खाओ, व तहज़नू और गम भी मत खाओ, डरो भी मत, खौफ भी मत खाओ, परेशान भी मत हो, व अबशिरु और बशारतें देते हैं जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना, इस्तिकामत दीन पर जम जाने को कहते हैं। अब इस्तिकामत तो बड़ी दूर की बात है, धक्के धक्के पर ईमान आ रहा और जा रहा, इस्तिकामत मतलब जम जाना, डट जाना। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी वसीयत और बात बताइए जिसको मैं मान लूँ आपकी, कि मैं जो है ये बात को हमेशा करूँ और मैं जो है इस पर अमल पर रहा हूँ। तो आपने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाही, तू ये कहे कि अल्लाह पर ईमान लाए, तुम मस्तकीम, फिर जम जा उसके ऊपर, अड़ जा अपने दीन पर और इस्लाम पर, कि दुनिया गई तो गई, नौकरी गई तो गई, मामला दुनिया जो समझे समझे, लोग मेरे बारे में जो कहते कहते, अगर मेरे दीन ने कहा है सुम मस्तकीम, जम गया मैं उसके ऊपर, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता। ये बड़ी अहम चीज़ है। अरे भैया इतनी बड़ी दाढ़ी रख लिया तूने, तो दाढ़ी को से कस्टमर थोड़ी आएंगे, सटासट साफ कस्टमर, कस्टमर बोले तो बहुत बड़ा उसका मुकाम रहता ना। इस्तिकामत, जम जाइए, इस दिन को हक समझते हैं, तवक्कुल कर लीजिए फिर अल्लाह पर, सब कुछ ये करने वाला है, कोशिश नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ नहीं घर में पड़े रहिए, कोशिश करते रहिए। तो बहरहाल इस्तिकामत जो इख्तियार करता है, फरिश्ते नाजिल होकर खुशखबरियाँ देते हैं, गम मत खाओ, डरो मत, कुछ नहीं होता, तसल्ली देते हैं। जिसके साथ कैफियत हालात वाक़ है तो वो जानता कैसी तसल्ली फरिश्ते उसको देते हैं, सकीनत तारी हो जाती है जब दुनिया परेशान है, वो सुकून में, चूँकि उसको फरिश्ते बशारत दे रहे हैं, सुकून तारी कर रहे हैं उसको। इसी तरह वो अमल जिसके करने से फरिश्ते नाज, वो है तहज्जुद गुजार, जो रात में उठकर नमाज पढ़ता है तहज्जुद की, उसके लिए फरिश्ते उतरते हैं। और सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसे खौफ हो कि आखिरी शब में वो ना पढ़ सके, ना उठ सके, तो वो अव्वल शब में पढ़ ले, मतलब रात की नमाज जो अव्वल शब में पढ़ ले, जल्दी पढ़ ले। और जिसे आरजू हो कि आखिर शब में उठे, तो ये तो अफजल है, तो आखिर शब में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, इसलिए कि आखिर शब की नमाज ऐसी है कि इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो अफजल है। तो तहज्जुद अव्वल भी पढ़ी जाती है, ईशा के बाद पढ़ी जा सकती है, और आखिरी वक्त उसका सहर का आखिरी वक्त है तब भी पढ़ी जा सकती है, और अगर आखिरी वक्त में पढ़ो तो फरिश्ते हाजिर होते हैं। देखिए तहज्जुद जो शख्स पढ़ता है फरिश्ते हाजिर होते हैं उसके। इसी तरह वो अमल जिससे करने से फरिश्ते उतरते हैं नाजिल होते हैं, फज्र और असर की नमाज को बाजमात पढ़ना, इसलिए कि इसके लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। रिवायत इब्ने खुज़ैमा की है, सही बुखारी में भी यह हदीस आती है, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज़ फरिश्ते दो शिफ्ट में चेंज होते हैं, एक फज्र और एक असर, तो लिहाजा तुम उस नमाजों को बिल्कुल ना छोड़ो, इसलिए कि जब फजर में तुम नमाज पढ़ते होंगे, शिफ्ट चेंज होंगी, तो फिर रात के फरिश्ते सुबह के फरिश्तों से कहेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या हुआ रात में, क्या बंदे की साले पाए, तो वो कहेंगे वो तो नमाज पढ़ रहा था फजर की। फिर जब असर में आएंगे फिर शिफ्ट चेंज होंगी, तो तब वो फरिश्ते पूछेंगे शाम के कि इसको कैसे हाल में पाया, तो वो कहेंगे वो नमाज पढ़ रहा था, चूंकि अजहर और फजर याद रख। तो जो लोग ये दो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए फरिश्ते उतरते हैं। और जो है इब्ने खुज़ैमा की रिवायत में अल्फाज इजाफी ये है कि फरिश्ते कहते हैं ए इलाही इन्हें क़यामत के दिन माफ़ फरमा दे, جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں عمل ہے جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں پہنچنا, اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جمعہ کے دن اول وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, مطلب اتر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہر داخلہ کرنے والے کا نام رجسٹر کرتے لکھتے رہتے ہیں, یہ آیا یہ آیا. اور جو سب سے پہلی صف میں آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب صدقہ کرنے کا, جو دوسری صف میں آتا ہے اس کو جو ہے بیل قربان کرنے کا ثواب, جو تیسری صف میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب, جو چوتھی صف میں بیٹھتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب, جو پانچویں صف میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. پھر جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے لکھنا چھوڑ کر خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں اندر. تو گویا جمعہ کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں, جمعہ کی نماز کو اول صفوں میں آنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, خطیب کی خطبہ شروع ہونے تک لکھتے رہتے ہیں, خطبہ شروع ہونے کے بعد لکھنا بند کر کے آ کے وہ کر لیتے ہیں. تو اپنے نام کو ہر جمعہ ضرور رجسٹرڈ کروائے, ہے نا, بولتے ہیں نا اپنا نام ضرور لکھوائے, یہ آفس میں ضرور اندراج کروائے, برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائے. تو میں کہوں گا ہر جمعہ ضرور جلدی آ کے نام اندراج کروائے. اس لیے حدیث میں نا تین جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ تین جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہونا اس کا مسجد کے اندر. رشتے لکھتے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. تو جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے, ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آ گئے تو پیچھے بڑھ جاتے, بولتے ابھی خطبہ ختم ہوگا نا جب وہ پڑھیں گے تو تب بھاگتے ہوئے آ کے پیچھے کھڑے جانے کا اپنے کو, بہت لمبا خطبہ دیتے یار, بہت وہ ہوتا, میرے کو جمتا نہیں, میرے کو فلاں ہوتا. خطبہ خطیب نے شروع کیا ممبر پہ, فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا ادھر کی. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ یہ, جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے, اذان دے, اقامت دے اور نماز پڑھے. تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سنی حدیث کے الفاظ, ترغیب و ترحیب کی روایت ہے, ٹھیک ہے, طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے. سلمان جو ہے فارسی رضی اللہ عنہ کے راویو فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے, اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے, پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھے, تو اس کے جو ہے دونوں جانب فرشتے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب وہ نماز اذان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر جو ہے دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدھر تک نظر جائے ادھر تک آ کے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں, جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے. جنگل بیابان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, جب آپ جنگل بیابان میں نہ بھی ہو, نماز آپ کی چھوٹ جائے, مسجد میں آپ پڑھے تو اقامت ضرور دے, چونکہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھ جائے ثواب زیادہ ملتا ہے اس کا. اذان تو ہو گئی لیکن آپ لیٹ ہو گئے, تو جب آپ خود کی بھی نماز اگر اکیلے بھی پڑھے تو اقامت دیں گے. حدیث میں کیا ہے, اکیلا ہے اذان بھی دے اقامت بھی دے, اور اگر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے دو کھڑے ہوتے پیچھے, اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے بھی کھڑے ہو کر جتنی نظر وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ رکوع کرتا ہے تو فرشتے بھی رکوع کرتے ہیں, وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے, اور وہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا, کتنی بڑی بات ہے. اکیلے بھی نماز پڑھنا ہے انسان کو, جنگل میں بھی ہو تو پڑھنا ہے, چاند پر بھی ہو تو پڑھنا ہے, زمین کے اندر ہے پڑھنا ہے, پانی کے اندر پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے. مسئلہ یہ کہ سب کچھ سہولت ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے. یہ فائدہ تو وہی اٹھائیں گا نا جو عادی ہے, جس کو عادت ہے نماز کی, تو بیابان میں بولیں گا بھائی بےچینی ہو رہی, نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. فرشتے اسی طرح جو ہے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا, اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور آمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ سب فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, مسلمان شخص کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے, اور آپ سب فرماتے ہیں ایک فرشتہ اترتا ہے جو مقرر ہوتا ہے, جب یہ آدمی اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے, اے اللہ جو اس نے اس بھائی کے لیے مانگا تو اس کے لیے وہ چیز دے دے. سبحان اللہ, دوسرے کے لیے دعا کرو, اپنے لیے دعا فرشتے سے قبول کرواؤ یا کرواؤ. میں دعا کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے اور میرے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے, اللہ جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے دے, جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے, اے اللہ میرا یہ بھائی بڑا غریب دکھ رہا ہے اس کے حالات کو درست کر دے. فرشتہ بولتا ہے اللہ اس کی حالت کو درست کر دے, اس کے مالی حالت کو درست کر دے, اے اللہ وہ بڑا بیمار انسان دکھ رہا ہے, غائبانہ, لیکن یہ بولنے والا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کیا, غائبانہ خاموشی, बोलना नहीं है। और मैं कहता हूँ ना, दुआओं का ऐसा मामूल बना ले अपना, ऐसा मामूल बना ले, फ्री होती हैं, बस अल्फाज निकालना है मुंह से, अल्फाज इसको भी नहीं होता। दुआओं का तो बड़ा मसला है भैया, कहाँ दुआएं करते हैं हम। और अगर कोई दुआएं दे तो वैसे बोलते हैं, इतने बुढ़े हो गए तुम, पूरे दाढ़ी में बाल अभी भी काले और दुआएं दे रहे तुम हमको, शर्म आ रही तुम्हारी दुआओं को सुन सुन के हमको। दुआओं का चलन नहीं ना, चलन ही नहीं है। और हमारे पास हिंदुस्तान में तो वो हाल है दुआओं का कि कोई दुआएं दे दे, और दुआ देने को लोग डरते भी है कि जो दुआ दिए तो बुढ़े हो जाते, और यहाँ बुढ़ा तो कोई होता नहीं, सब जवान मरते हमारे पास। कौन बुढ़ा, कहीं बुढ़े दिखते हैं क्या आपको आज? कहाँ दिखते हैं, 90 साल है लेकिन बालों से तो पता नहीं चलता कि 90 साल के। अभी तो मैं जवान हूँ, खिजा विजा मार के बिल्कुल बेहतरीन, बुढ़ा हुआ ही नहीं बेचारा, दुआएं कैसे देंगे। एक मरतबा एक, एक, एक, एक जो है एक साहब थे, उन्होंने एक शख्स को दुआएं दी, जो दुआएं दी तो भाग गया। मैंने कहा तुम्हें वो आदमी दुआएं दे रहा तुम भाग गए, तो नहीं बोले इतना सा बच्चा दुआ दे रहा है, मेरे को शर्म आ रही थी सुनने को। दुआओं का चलन नहीं, आम कर दीजिए दुआओं को, आदि हो जाइए दुआओं को। अगर दुआओं का मामूल देखना है तो अरब को देखिए, बात है उसकी कि मैं आया हूँ ये काम के लिए, उससे पहले 10 दुआएं और जाते वक्त 10 दुआएं और काम था उसको, खाली मैं ये काम के लिए आया हूँ। जो लोग गल्फ कंट्रीज में गए होंगे, आप देखिए हवा भराने के लिए आप कहीं जाइए, वो 2-4 दुआएं देंगे, जो भरने वाला अगर होगा तो जाते वक्त 2-4 दुआएं और काम क्या था, हवा भरो बोलना है आपको सर, उसको आदि है वो दुआ देने की, आदि बन जाइए, तभी तो निकलेंगी ना गायबाना अपने भाई के लिए दुआ, जब सामने निकलेंगी तो पीछे भी निकलेंगी। आदत बनाइए दुआएं देने, खूब दुआएं दीजिए, अरबी जरूरी नहीं, आप उर्दू में बोलो ना, अल्लाह अच्छा रखो अल्लाह से, ये तो बोल सकते ना, चलो अरबी नहीं आती तो ये तो बोल सकते ना, क्या मसला, इतने अलवा नहीं, वो भी घसती जबान हमारी बोलने के लिए। गायबाना दुआ की फजीलत तो आप देखिए, आप उसके लिए और फरिश्ता आपके लिए, कितनी बड़ी बात है। दुआओं का मामूल हर जगह, दुआओं का मामूल बना लीजिए, आदि बना लीजिए, तो दुआएं निकालिए। एम्बुलेंस जा रही है एक सामने से, कोई ना कोई है खतरे में है, अल्लाह उसको शफा और सेहत दे, वरना चल गया तो क्या करेंगे, इमरजेंसी में दिख रहा ना एम्बुलेंस में जा रहा, निकलना चाहिए दुआ दिल से, गायबाना दुआ होंगी उसके लिए, आप नहीं पता कौन है बेचारा, तो दुआओं की आदि होंगी तो जब एम्बुलेंस दुआ निकलेंगे। दुआएं का मसला है ना बड़ा, दुआएं दीजिए कसरत से दीजिए, गायबाना दीजिए, फायदा उठाइए, फरिश्ता उतरता है सुनता है, आमीन कहता है और अल्लाह से कहता है अल्लाह इसको वो दे जो इसने अपने भाई के लिए मांगा। बहुत बड़ी बात है, याद रखिए बहुत बड़ी बात है फरिश्तों का हमारे लिए दुआ करना। वो अमल जिसे करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, दुआएं करते हैं, उसमें से एक अमल ये अल्लाह के लिए किसी भाई से मुलाकात के लिए जाना, अल्लाह के लिए किसी भाई से मुलाकात के लिए जाना। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लम फरमाते और कहते हैं एक आदमी दूसरी बस्ती की तरफ जाने लगा अपने एक दीनी भाई से, मुसलमान भाई से मिलने के लिए, तो अल्लाह ताला ने रास्ते में एक फरिश्ते को तैनात कर दिया इसकी आजमाइश के लिए, इससे पूछने के लिए कर दिया। जब वो इस फरिश्ते के पास पहुंचा तो इस फरिश्ते ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उस शख्स ने कहा मैं इस बस्ती में अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने पूछा क्या तूने इस पर कोई एहसान किया है जिसकी वजह से तू वहां जा रहा है, जैसा कुछ लेना है उससे, कोई एहसान पैसे दिया हुआ तो उधार वापस लेने जा रहा है, कुछ करने एहसान किया है, तो इस पर कोई एहसान किया है जिसे तू बढ़ाना चाहता है या लेना चाहता है। कहा नहीं, बस मैं इतनी सी बात के लिए जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, इस खातिर चूंकि मैं उससे अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मेरा रब मुझसे राजी हो जाए बोलकर मैं अपने इस भाई से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वो उसका रिश्तेदार नहीं है, दीनी भाई है सिर्फ, मुलाकात के लिए जा रहा है, जा रहा हूँ जिस तरह तूने रजा की खातिर, फरिश्ते ने जवाब दिया जिस तरह तूने रजा की खातिर अपने भाई से तू मोहब्बत की खातिर जाता है, तो वो फरिश्ता दुआ देता है और कहता है कि मोहब्बत की है इसलिए तू जा रहा है अपने भाई से, अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत फरमाता है, तुझसे मोहब्बत करता है। फरिश्ता नाजिल हुआ किस शख्स के लिए, जो अपने भाई से सिर्फ अल्लाह के लिए मिलने जा रहा था, है ना। तो ये भी मामूल बनाइए अपने दोस्त रिश्तेदार अहबाब, रिश्तेदार तो और ज़्यादा हकदार है, लेकिन ऐसे लोग जो दीनी एतबार से है मुलाकात कीजिए उनसे जाकर, ये बड़ा अफजल अमल है। अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं ऐसे लोगों के लिए, दुआएं करते और अल्लाह मोहब्बत करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो शख्स जिसके लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं उनमें से एक है, लोग उससे रिश्ता तोड़े और वो उनसे रिश्ता जोड़े रखे, लोग उससे रिश्ता तोड़े और वो उनसे रिश्ता जोड़े रखे, ऐसे लोगों के लिए भी फरिश्ते नाजिल होते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके पास एक शख्स आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे कुछ रिश्तेदार हैं कि मैं इनसे ताल्लुक जोड़ता हूँ और मुझसे ताल्लुक तोड़ते हैं, मैं इनसे हुस्न सलूक करता हूँ वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं, मैं इनके साथ तहम्मुल और बुर्दबारी मतलब माफ़ करता हूँ दरगुजर करता हूँ ज़ाहिर करता हूँ और वो मेरे साथ नादानी से पेश आते हैं, आपने फरमाया अगर ऐसा ही है जैसा तू बता रहा है कि वो ऐसा ऐसा करते हैं तेरे साथ तेरी, उसके बाद कहता है तो गोया इनके मुंह में तू राख डालता है, गरम राख, तेरा ये इतना अच्छा अमल उनके मुंह में तू अंगार डाल रहा है इस अमल की वजह से, मतलब वो तोड़ते हैं तू नहीं तोड़ता। फिर फरमाया इनके मुकाबले में तेरे साथ हमेशा अल्लाह की तरफ से एक मददगार रहेगा जब तक तू इस अमल पे बाकी रहेगा। कब तक एक मददगार अल्लाह की तरफ से तेरे साथ रहेगा? जब तक वो रिश्ता तोड़े और तू जोड़ते रहे, एक फरिश्ता तेरे साथ हमेशा मददगार बनकर रहेगा, सिक्योरिटी, फरिश्ता है आपके साथ। बड़ी अहम बात याद, बहुत अहम चीज़ याद रखिए। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह उनको एक बार कहा गया कि आप खलीफा हैं, प्रोटेक्शन ले लीजिए, हिफाजत के लिए कुछ लोग रखते हैं। तो कहा अल्लाह ने फरिश्ते तैनात कर रखे हैं, जब तक वो रहेंगे कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, जब अल्लाह उन्हें हुक्म हटने का दे देंगे तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं इसे हिफाजत दस्ते रख कर। कितनी अहम बात है ना, ये बड़ी अहम बात है। इसी तरह मरीज की आयादत को जाने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, मरीज की आयादत, बीमार। मुस्नद अहमद की रिवायत है जो आपसे फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान दिन के किसी घड़ी में अपने भाई की आयादत करे तो अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते अल्लाह भेजता है। कितने फरिश्ते भेजता है? 70,000, 70,000 फरिश्ते भेजता है। और वो फरिश्ते अगर दिन में जाता है तो शाम तक दुआए मगफिरत करते हैं, और अगर शाम में जाता है तो सुबह तक दुआए मगफिरत करते हैं। किस शख्स के लिए? जो बीमार की आयादत करने जाता है। अल्लाह ताला इसकी भी हमें तौफीक दे। बीमार की आयादत मुहाल होता है हमारे लिए, लोग जिंदगियां मर जा रहे हैं, मतलब आयादत करने से पहले गुजर भी जा रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। जाइए, 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और उस पूरे दिन दुआएं करते हैं, अल्लाह इसकी मगफरत कर, इसको बख्श दे, इसको माफ़ कर दे, इसके गुनाह माफ़ कर, और सुबह से शाम तक, और शाम में गया तो सुबह तक, समझ रहे हैं आप। और कुछ सहाबा को तो ये मामूल था, अगर शाम होने लगती, मतलब अभी दिन का आखिरी वक्त होता, तो आयादत को नहीं जाते, बोलते रुक जाओ शाम होने के बाद जाएंगे ताकि सुबह तक मगफरत की दुआ करेंगे ना फरिश्ते। थोड़ा सा टाइम बाकी, अब समझ लीजिए मगरिब नहीं हुई, मगरिब से 15 मिनट है, तब सूरज ग़ुरूब होगा, दिन बदल जाएगा ना शाम, तो रुक जाते थे कि क्यों, कि तो दिन भर का है ना, रात करेंगे तो रात भर, मगरिब की बात करेंगे तो फजर तक, और फजर की बात करेंगे तो मगरिब तक, तो रुक जाते थे थोड़ा सा और फिर शाम ढलने के बाद जाते ताकि रात भर फरिश्ते दुआ करें। 70,000 फरिश्तों की दुआ चाहिए, आसान अमल है। मरीजों की आयादत करें, लोग अपने दीन की दावत और तबलीग इस काम के जरिए कर रहे हैं, ये बड़ा अहम अमल है। छोटा सा अमल है, बड़ा अहम अमल है, इसलिए कि जब बीमार इंसान होता है ना, वो किसी की भी कोई भी बात में आ जाता है। बीमार को आप कहीं ये कर ली, वो कर लेता, यहाँ खर्च कीजिए कर लेता, ये दे दीजिए दे देता, वो खा लो खा लेता, क्योंकि उसको शफा चाहिए, उसको बीमारी से नजात चाहिए ना। ऐसे मौके पर अगर हक वाले लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाते? बातिल चले जाते, कुछ भी सुना देते, कोई भी तरीका बता देते हैं, फिर आप बोलते हो वो ऐसा कर रहा है, वो गलत है, तो भाई आप जाके बताओ ना। बीमारी एक मौका ऐसा होता है, लोग सुनते हैं, जाना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो वो अमल जिससे करने से फरिश्ते नाजिल होते, वो ये, एक शख्स थे जो बहुत नेक और सादतमंद थे, उनके जनाजे में जो है फरिश्ते शामिल हुए, बहुत नेक इंसान थे, और जो है ये रिवायत जो है सुनन अबू दाऊद की है, लेकिन हदीस के अंदर वो कौन सहाबी थे उनका कोई तफसीलात तस्करा नहीं आता है, लेकिन एक नेक इंसान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे में पैदल चलने लगे, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सवारी पर चलिए ना, आप थक जाएंगे। आपने कहा नहीं। फिर वापस आने लगे तो फिर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर चलिए ना, थक जाएंगे। इससे पता चला बूढ़ा इंसान या बीमार इंसान सवारी पर भी कब्रिस्तान जा सकता है। फिर जब आए तो कहा अल्लाह के रसूल आपने आज हमारी सवारी नहीं ली, हम इतना चाह रहे थे कि आप सवारी पर जाना, सवारी पर जाना। तो आपने फरमाया कि इस जनाजे के साथ फरिश्ते चल रहे थे तो मुझे दुरुस्त नहीं लगा कि मैं सवारी पर चलूं जबकि फरिश्ते पैदल चल रहे थे इस जनाजे के साथ। तो नेक लोगों के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो कौन सहाबी थे उनकी कोई तफसीलात हदीस में नहीं आती, ठीक है। तो नेक लोगों के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल होते हैं। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने से भी फरिश्ते नाजिल होते हैं। दरूद, और ख़ास तौर से दरूद कब भेजना चाहिए, और बिलखसूस दरूद से मुराद दरूद इब्राहिम, ये सबसे अफजल है। ये जुमा के दिन तो खास कसरत से भेजना चाहिए, ज़्यादातर ज़्यादा। और दरूद के इतने फजाइल हैं इंशाल्लाह मैं आगे, फरिश्ते किसके लिए दुआ करते हैं और किसके लिए बददुआ करते हैं एक और उनवान आ रहा है, उसमें इंशाल्लाह बात रखूंगा, लेकिन मुख्तसर कहता हूँ फरिश्ते दुआ करते हैं और दरूद के फजाइल में एक बात यह आती है। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अगर मैं अपनी दुआओं में अगर एक तिहाई, मतलब एक चौथाई दुरूद पढ़ू तो 25% मेरी दुआ का 25% सिर्फ दुरूद तो चल जाएगा। तो आपने कहा कम है, तो कहा 35% अगर दरूद पढ़ूँ और बाकी मेरी दुआ हो, तो कहा ज्यादा करे तो बेहतर है। तो कहा आधे में दरूद भेजू, मतलब आधी दुआएं दरूद और आधी दुआएं अपने लिए करूं। तो कहा ठीक है, लेकिन और बड़ा तो अच्छा है। तो क्या कहा पूरा मैं सिर्फ दरूद ही भेजू? तो कहा तेरे लिए किफायत कर जाएंगे, क्योंकि जो दरूद पढ़ता है उसके अल्लाह मसाइल हल कर देता है और मुसीबत से निकाल देता है। तो कहा मैं आज के बाद सिर्फ दरूद ही पढ़ूंगा, अब दुआ करता ही नहीं हूं। आप समझ कुछ नहीं कहा, वो चले गए निकल कर। इसीलिए आप देखिए जब कोई आदमी मुसीबत में फंसता है, हमारे पास तो नहीं होता लेकिन अरबों को देखिए आप मुसीबत में फंसा कि अल्लाह मसल्ले अला शुरू कर दरूद पढ़ना, क्योंकि दरूद दुआ है, दरूद की वजह से मुसीबत हल हो जाती है। क्योंकि आप सबने सहाबी को बताओ सही रिवायत है, बहुत से उलमा को आप देखिए कोई हवाला नहीं मिला तो अल्लाह मसल्ले अला मोहम्मद शुरू हो जाता दरूद पढ़ना, इसलिए कि मसला है ना हवाला नहीं मिल रहा कहाँ है, दुआ के बदले दरूद। तो वो साहबी ने क्या कहा, एक चौथाई, एक तिहाई, आधा, पूरा। तो आप सब खामोश है ना, ये नहीं कहा कि नहीं पूरे दुआ भी कर, कहा मैं आप सिर्फ दरूद ही भेजूंगा आप पे। तो कहा अल्लाह तेरे सब मसले हल कर देंगे जहां दरूद ही भेजता रहे। बड़ी बात है, दरूद पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते भी नाजिल होते हैं। और हदीस के अंदर अल्फाज इस तरह से, तबरानी की रिवायत है कि जो है उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद भेजता है तो वो दरूद आप तक पहुंचा दिया जाता है। ये नसई की रिवायत है। अबू दाऊद की रिवायत में अल्फाज है अपने घरों को खबरस्तान ना बनाओ और मेरी खबर को जो है मेला गाह ना बनाओ। फिर आगे फरमाया तुम मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचा दिया जाता है चाहे तुम जहाँ भी रहो। ये कैसे होता है? ये गायब में होता है, अल्लाह बेहतर जानता है मामला कैसे होता है। इसी तरह वो काम करने जिससे फरिश्ते नाजिल, उसमें से एक काम ही है जिक्र इलाही और जो है तक्वा इख्तियार करने वाले पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं जो कि तबरानी की रिवायत है, आप सब फरमाते नहीं कोई सवार अलहदा होता है अपने सफ़र में अल्लाह और इसके जिक्र के साथ मगर इसका साथी फरिश्ता होता है। और इसी तरह इन्हें अलहदा होता है जो शायर जो बुरे शेर या बुरी बातें कहते हैं मगर वो शैतान के साथ होता है। तो जिक्र इलाही और तक्वा इख्तियार करने से जो है ऐसा मुसाफिर जो जिक्र इलाही करता है और तक्वा इख्तियार करता है उस मुसाफिर के साथ एक फरिश्ता लगा हुआ होता है। मैं मुसाफिर कहना भूल गया था पहले, तक्वा इख्तियार करने वाला जिक्र इलाही करने मुसाफिर उसके साथ एक फरिश्ता होता है। कब तक? जब तक वो सफ़र करता है। तो सफ़र में अगर हम तक्वा इख्तियार करें जिक्र इलाही करें तो फरिश्ता हमारे साथ होता है। इसी तरह जो है दीन का इल्म तलब करने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं उनके लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। मुस्नद अहमद के इब्ने माजा की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा का जब भी कोई शख्स अपने घर से इल्म की तलाश में निकलता है तो इस तालिबे इल्म के लिए इसके इस अमल से खुश होकर फरिश्ते अपने पर उस पर ढाक देते हैं, मतलब फरिश्ते उतरते हैं और तालिबे इल्म को घेर लेते हैं परों से। तो हमें दीन का इल्म खूब हासिल करना चाहिए, याद रखिए, इसलिए कि उस पर इल्म हासिल करके अमल करेंगे दूसरों तक पहुँचाएंगे। इसी तरह जो है क़यामत से करीब मदीना की हिफाजत के लिए जो है और मक्का की हिफाजत के लिए फरिश्ते नाजिल होंगे। और हदीस के अल्फाज इस तरह से, बहुत लंबी तवील हदीस है, इसमें आपने फरमाया क़यामत से करीब दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि जब दज्जाल मदीने का खसत करेगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल करेगा जो नंगी तलवारें लेकर आएंगे, तो दज्जाल मदीने और मक्का में दाखिल नहीं होगा। और मदीने के ताल्लुक से आपने हाथ मार कर कहा ये तय्यबा है, ये वो पाकीज़ा जगह है जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं होगा। तो फिर साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो बुरे लोग जो होंगे मदीना में, चूँकि सब तो अच्छे नहीं होंगे, बुरे लोगों क्या होंगे? तो कहा मदीने में एक जलजला आएगा और मदीना अपने मुनाफिकीन और बुरे लोगों को खुद बाहर निकाल के फेंक देंगे और दज्जाल के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो सारी दुनिया में घूमेंगे सिवाय मक्का और मदीना को छोड़कर। ठीक, तो ये वो चंद चीज़ें थी जो करने से मैंने मुनासिब समझी आपके सामने रखूँ। फरिश्ते उतरते हैं मुख्त